wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A wariant Delta koronawirusa odpowiada za większość zakażeń. Ostatniej doby nowych przypadków COVID-19 wykryto ponad 300. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. W Łukowcu samochód uderzył w przepustę drogową i dachował. Zginęły 3 osoby. Papież Franciszek apeluje o przyjmowanie uchodźców z Afganistanu. Czwarta fala pandemii niepokojąco przyspiesza. Dziś nowych zakażeń jest o ponad połowę więcej niż jeszcze tydzień temu. Ostatniej doby wykryto 324 infekcje. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że najbardziej zakaźny jest wariant Delta koronawirusa, który stanowi 99% przypadków zachorowań. To jest bardzo dominujący w tej chwili wariant, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Bardzo zakaźny, dlatego także powinniśmy bardzo uważać, że te nasze kontakty, które kiedyś przy tym klasycznym koronawirusie mówiliśmy o 15 minutach przebywania na przykład w pomieszczeniu z osobą zakażoną, że wtedy może dojść do zakażenia. W tej chwili wystarczy już kilka minut, aby do tego zakażenia doszło. Więc no tutaj te podstawowe już chyba przez nas zapomniane zasady, dezynfekcja, maseczka i dystans są w tej chwili potrzebne, aby je przypominać, aby je stosować. Ostatniej doby wykonano ponad 30 tysięcy testów na obecność wirusa. 3 osoby zginęły w wypadku na Krajowej 19 w województwie lubelskim, w miejscowości Łukowiec w powiecie lubartowskim. Samochód osobowy uderzył w przepusty drogowe, informuje rzeczniczka policji w Lubartowie, Jagoda Janicka. 51-letni mieszkaniec powiatu parczewskiego, kierując samochodem marki Kia, na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z tej drogi i uderzył w 2 przepusty drogowe. Na drugim przepuście pojazd odbił się i przemieścił na drogę, przewracając się na dach. Zginął kierowca i 2 pasażerów. 37-letni mieszkaniec powiatu Radzyń Podlaski oraz 40-letni mieszkaniec tego samego powiatu. Trzeci z pasażerów, 35-letni mężczyzna, przeżył. Został przetransportowany do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Narodowy Bank Polski powinien walczyć z rosnącą inflacją, tak mówi ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej Artur Bartoszewicz. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że po raz pierwszy od 20 lat inflacja przekroczyła 5%. A zdaniem gościa Polskiego Radia 24, bank centralny ma w ręku wachlarz możliwości, by zmniejszyć ten wskaźnik. Mogą być wykonywane ruchy na stopach procentowych, mogą być wykonywane ruchy na rezerwach obowiązkowych, mogą być też interwencje otwartego rynku, mogą być podejmowane działania w celu osłabienia złotego. Ekonomista podkreślił, że inflacja jest szczególnie szkodliwa dla Polaków, którzy tracą przez nią swoje oszczędności. Papież zaapelował o przyjmowanie uchodźców z Afganistanu i zapewnienie im ochrony. Zapewnił także o swojej modlitwie, o to, by młodzi Afgańczycy mogli się uczyć, a wszyscy obywatele tego kraju żyli w pokoju i braterstwie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież powiedział, że w tej dramatycznej chwili, gdy wielu Afgańczyków szuka schronienia, modli się za najbardziej cierpiących i o to, by liczne kraje przyjęły i otoczyły opieką tych, którzy usiłują rozpocząć nowe życie. Modlę się także o pozbawionych domów w Afganistanie, by otrzymali potrzebną im pomoc, a młodzi Afgańczycy mogli się kształcić, bo to podstawowe dobro dla rozwoju człowieka. Franciszek zapewnił o swoich modlitwach za wszystkich Afgańczyków w kraju i za granicą, by mogli żyć z godnością, w pokoju i braterstwie ze swymi sąsiadami. W katechezie papież mówił, że trzeba wsłuchiwać się w głosy cierpiących i codziennie znaleźć czas na Słowo Boże. Prosił o modlitwy za powodzenie rozpoczynającej się 12 września pielgrzymki na Węgry i na Słowację. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niedziela to trzeci dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wieczorem usłyszymy interpretację największych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Będzie też koncert piosenki literackiej. W Opolu jest Monika Suszek, która obserwuje przygotowania. Moniko, powiedz, co dzieje się w Opolu? Trwają ostatnie szlify prób przed muzycznym wieczorem. To ostatni moment, by zarówno artyści, jak i reżyseria festiwalu dokonali małych zmian lub poprawek. Wieczorem zabrzmią piosenki Krzysztofa Krawczyka oraz najpiękniejsze utwory piosenki literackiej. To wieczór wielkich gwiazd i doświadczonych artystów, a kultowa opolska scena w amfiteatrze motywuje do działania, mówi Jerzy Słota z zespołu Vox. Podkreślając to kultowe miejsce, to jest wielka przyjemność

Kłania się Roman Działański. Tydzień temu spotkaliśmy się z młodą jeszcze wokalistką i Fiuda. Płyta z tego roku. Ja zdaję sobie sprawę, że co pewien czas wyskakuje, a właściwie w większości, z takimi reliktami muzycznymi sprzed 10 czy 15 lat, ale robię to całkowicie świadomie, ponieważ ta muzyka często miała wpływ na to, co dzieje się dzisiaj, a została bardzo szybko zapomniana. Za tydzień będzie takie wspomnienie sprzed kilku lat, według mnie jedno z najciekawszych, które dobrze zostało wysłuchane przez bardzo wielu muzyków. Ale dziś też aktualność. Płyta wydana w tym roku. Carl Jung już pojawił się w takim solowym występie, bo Carl Jung to w tej chwili jeden z najbardziej intrygujących, inspirujących gitarzystów na rynku amerykańskim, ale również na rynku światowym. Dołączył do niego Dave Coase, a płyta nosi tytuł The Golden Hour, płyta wydana w tym roku. Panowie nawiązują do takich najlepszych, według mnie, czasów, kiedy aranżacja, kiedy muzyka instrumentalna miała zupełnie inną pozycję niż dzisiaj. Ale jednocześnie to jest aranżacja orkiestry, wymyślenie tego wszystkiego, co tam z tyłu się dzieje. I właśnie z tej płyty Golden Hour, panów Coase'a i Wonga, a dziś 6 utworów, a rozpoczyna Family Reunion. tak brzmią nagrania pozostałe, podobne, chociaż zróżnicowane, na płycie The Golden Hour panów Dave Koza i Carl Wonga, czyli saksofon i gitara. Obydwaj bardzo znani na rynku muzycznym amerykańskim, docenieni, w Europie może trochę mniej, ale właśnie ten ich powrót do korzeni muzyki instrumentalnej, do aranżacji, no także spowodował, rzecz jeszcze jedną w następnej godzinie będzie nieco bardziej big bandowo. Co prawda płyta, jak wspomniałem, jest instrumentalna, ale jedna piosenka również się pojawiła i pojawi, ale to już w drugiej godzinie. Proszę mnie nie pytać, skąd to skojarzenie? No tak szukamy, krążymy. I różnie bywa z tym znalezieniem, odnalezieniem się lub czegoś. Jak powiedziałem, nie wiem skąd, ale właśnie ta, a nie inna piosenka pojawi się za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia. Across the Universe, The Beatles. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jack-o-roo. Across the universe, fault me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack-o-roo, Dave, oh, nothing's gonna change. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Wspomnienie to nie zawsze nostalgia. No wszystko przez tę płytę wydaną w tym roku panów Koza i Wonga, The Golden Hour, ale takich wspomnień trochę będzie. The Beatles, no właśnie to trzeba postawić kropkę, wszyscy wszystko wiedzą. Bez nich myślę, że muzyka współczesna byłaby o wiele uboższa, poszerzali horyzonty. Podobnie jak swego czasu Georgie Fame, to jedna z takich, no nie przepadam za tym słowem, ale proszę wybaczyć, użyję go, ikon angielskiej muzyki szeroko rozumianej, rozrywkowej, bo sięgał bardzo różne rejony muzyczne, od ballady przez rock, pop, właściwie nie było takiej dziedziny, do której by się nie dobrał i nie zostawił swojego muzycznego śladu. I thought that what you liked about me, Jody Fame. Depend on me. Well, that's undeniable. Take me just as you find me. Maybe you just can't see. Maybe I'm all that you need. Maybe I thought that's what you liked about me. Liked about me. If I lack responsibility, it's because I never was too willing to toe the line. I thought that's what you liked about me. If my red hot personality fails to thrill, where there's a will, there's a can work on it 24 hours a day. Done my share of scheming. Some say I should mend my ways. There's no harm in dreaming. I'm dreaming of better days. Well, maybe you just can't see. Maybe I'm all that you. I thought that's what you liked about me. About me. I thought that's what you liked about me. If I don't seem delightful to you anymore, it's too bad. I adore the sight of you. I thought that's what you liked about me. If some spontaneity you exactly what you like about me. What you like about me. Yeah, yeah. What you like about me. Can't you see? No more scheming. You and no tak, about me to mała zagadka, ale to już zostawiam do indywidualnego rozpatrzenia przez Państwa. Do trzech razy nota trójki to wespół w zespół, Justyna Gramasz i Elżbieta Malinowska, a przed nami duet. Ponownie ten muzyczny saksofon i gitara. Dave Coase, Corey Wong. Together again. Cause Cor Wong. Nie da się ukryć, że właśnie to nagranie, aranżacja, rozbudowanie, ta opowieść, narracja muzyczna wpłynęło na to, jakie nagrania pojawią się w drugiej godzinie. Wspomniałem, nieco bardziej big bandowe. Dzisiaj aranżacja tego typu to właściwie osobna nauka, bo skończyło się to przekazywanie band liderów ich wiedzy swoim następcom. Trzeba się tego uczyć, głównie słuchając nagrań sprzed lat, z tej złotej ery big bandów w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko Amerykanie to potrafili. Nasi też byli nieźli i nie tylko nasi. Ale do tego na pewno powrócę. Idąc tropem, właśnie, 2021, Golden Hour, złota godzina. No, mamy dwie godziny do trzech razy nuta w dodatku i jeszcze pojawią się tutaj trzy nagrania Dave Koza i Cory Wonga, ale jednocześnie, tak jak pojawili się Beatlesi i Georgie Fame, w tej chwili przypomnę Lisę Stansfield, bo trzeba już ją przypominać. Wspaniały głos, fenomenalne opanowanie estrady, na której występowała, także role filmowe. Okazało się całkiem niezłą aktorką. Baby, I need your lovin', Lisa Stansfield. Chwila pauzy, bo sięgnąłem do różnych annałów, żeby jednak jakąś datę przywołać, czego nie zrobię, bo to straszne, co powiem, ale to już starsza generacja piosenkarzy. No niestety, czas jest bezwzględny. Znakomity głos, kilka fenomenalnych przebojów, opanowanie estrady perfekcyjne, a dziś no, przesunęła się i w czasie muzycznym, może tak. Ale to wciąż znakomita muzyka i na tego co pewien czas na pewno do jej piosenek będę powracał. Tak jak będę powracał do też już nieco starszego, no zaczyna mnie to śmieszyć, Michael Bublé zadebiutował kilka lat temu swoją aparycją, opanowaniem, wdziękiem męskim. No, dziewczyny piszczały do czasów Presleya czy Beatlesów i nadal im to pozostało, z tym, że Michael Bublé, no jak dobre wino po prostu, tężeje w czasie i swoich muzycznych powrotach, bo on bardzo często sięga do przebojów sprzed lat. I to jest taka piosenka, która chyba dla niektórych zawsze będzie aktualna, jeżeli się tak cudownie zdarzy w ich życiu. For Once in My Life, Michael Bublé. For once in my life, I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Jeszcze jedno wspomnienie sprzed lat. Połączyli jazz z rockiem. To była swego rodzaju rewolucja. Panowie Donald Fagen i Walter Becker, zespół Steely Dan, wydali kilka płyt, które, no, może nie zbulwersowały, ale zaskoczyły na pewno słuchaczy. Zaczęto słuchać tej muzyki, która jest początkiem chyba kilku gatunków, które potem niektórzy bardzo chcą postawić na półeczkach i tam wciskać te płyty i nagrania. Ja za bardzo za tym nie przepadam, ale do zespołu Steely Dan powracam co pewien czas. Dwie płyty już Państwu przypomniałem. Tym razem tylko jedno nagranie. Ono jest takie nieco amerykańskie, bo nawiązuje do piosenek, do pewnej tradycji amerykańskiej, jeżeli chodzi o St. Louis i różne koligacje muzyczne z tym związane, ale ma właśnie w sobie taki nerw, dowcip, żart, który bardzo cenię. East St. Louis, Doodle-Doo, Steely Dan. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. To taki żart muzyczny z całą masą cytatów z historii muzyki amerykańskiej. I te żarty zespół Steedan uprawiał notorycznie. Podczas koncertów potrafił raptem wpleść coś, co zupełnie wydawało się, że nie pasuje, a jednak okazało się, że pasuje idealnie. Skąd te tropy dzisiaj przy okazji płyty Dave Koza i Cole Wonga? No właśnie po to, żeby w tej chwili pojawiła się ta, a nie inna piosenka, bo jest to właściwie piosenka, ale zainspirowana przez znakomitego jazzowego muzyka, który wpływ na bardzo wiele różnych nurtów, podobnie jak Prince miał swego czasu. To jest płyta sprzed kilku ładnych lat, ale to nagranie, Kelly LaRocque tutaj się jeszcze odezwie, jej głos jest niezwykle ważny, nosi tytuł Hard Times, a inspiratorem tego wszystkiego, co zdarzyło się później w muzyce, jest znakomity, jeden, jedyny i niepowtarzalny Courtney Pine. All around me, but they all in fear, yes. They don't seem to want me, but they wanted me. Black on black string, black on black creature. From inside my house, I'm afraid to come outside, yeah. Though I'm filled with love, I'm afraid they're hurt my pride. So I play the part, I feel they wanted me. Shade so I can see them seeing me. I'm having hard times in this crazy town. I'm having hard times, cause there's no love to be found. I'm having hard times in this crazy town. I'm having hard times, cause there's no love to be found. Party house, I find like me another. Familiar face, greeting race, a brother. But to my surprise, I find my man's corrupt. Though he be my brother, he wants to hold me up. And cold eyes upon me they stare, yes they do. People all around me, but they all in fear. They don't seem to want me, but they wanted me. Black on black, strange creatures. Having hard times in this crazy town. Having hard times, cause there's no love to be found. I'm having hard times in this crazy town. Having hard times, cause there's no love to be found. przypominam takie nagrania, które lata temu były, według mnie, inspiracją dla innych, pomieszanych już dziś bardzo gatunków muzycznych. I stąd Courtney Pine, a przed nami Fishbone. Courtney Pine do Fishbone'a. Panowie otworzyli kilka nowych muzycznych